ולייב! כן, אוקיי. לא, כי גמרנו בית ספר לפני שנה, שנתיים. שלום כולם, ותודה שאתם צופים בחללית בתוכנית מכובדת ורהוטה, כמו שהחלטנו שהיא תהיה. אני לא, לי לא אשום, מי לא אשום קשר לזה? הוא זה שרוצה שנדבר ביחד, זה הכל אשמתו, רק שיהיה ברור. שנשדר, כן, זה מספיק. יש לנו תוכנית מלאת הפתעות בשבילכם היום. אנחנו הולכים לדבר על מגוון דברים שקרו בזמן האחרון, לא מסיחים לדעתי בחלקם, חלקם כן. אנחנו נדבר על טילים גדולים וחדשים שהולכים להיות בקרוב, שכבר מכינים אותם את המנועים שלהם לפחות. אנחנו נדבר על החללית ביגל 2, ביגל 2, חללית בריטית שהתרסקה לפני 10 שנים ורק עכשיו מצאו אותה. וכל מיני עניינים שקשורים לזה. ביגל זה לא ההוא עם השיער האדום מהחבובות. ביקר? ביקר. לא ביקר. לא, אבל יש לי עכשיו שנית, זה כאילו ביגל 2 יותר מהיר, יותר עצבני. שקט, עוד לא הצגנו אתכם, אתם לא יכולים להצטרף. אנחנו לא פה, אנחנו לא כאבים. אנחנו נדבר על תגליות חדשות שקשורות לשביל החלב, לאסטרואידים ולשוויתים, וכמובן על ההתרסקות המדוברת של הפלקון 9, שהיא דווקא נחשבת להצלחה די גדולה. אבל בגלל שאנחנו הולכים לשחזר באופן מדויק את ההתרסקות פה בסלון שלנו. אני הולכת לעשות את זה. אז את זה אנחנו נשאיר לסוף. ונתחיל בלהציג אותנו. אז שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי ואסטרונום חובב. אני מרצה, כותב הבלוג מסה קריטית, ומנחה את תוכנית החלל. החללית. לצידי דוקטור קרן לנצמן. זה אני. כן. זה מפתיע. הופעה אפידמיולוגית, כותב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע. וסופרת, כן. תקנו את הספר שלנו בחנויות. הספר של קרן שמופיע בערך פה, כאן, הוא שמו שמיים שבורים. ויש שם סיפור שיהיה ואני כתבנו ביחד, כדאי לכם, ויש שם חלל וסטף. הוא לא מדכא כמעט בכלל, רוב האנשים... איתנו נמצא אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. אהלן. וכותב הבלוג היקום הנראה. שלא מעודכן בתדירות הראויה. אני מודה באשמה, ואין אפילו תירוץ נורמלי. לא. ואיתנו יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב. מותר לדבר. שאין לה בלוג בכלל. מה? שאין לה בלוג בכלל. נכון, נכון, העצומה למען כתיבת בלוג של יעל עודנה ואיבה. קיימת, אני מניח? מותר לי להגיד שלום? שלום. היי. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, חוקר מדען טילים, חוקר מהטכניון. ואיש מגניב. אין ספק. הם כולם מגניבים. אנחנו לא מארחים פה אנשים שלא מגניבים. רגע, אנחנו צריכים לעשות את הקטע של הדוקטורים. יש לנו זמן לזה, קרן? לא. אוקיי. אם אתם רוצים לכתוב שאלות, לכתוב לנו שאלות תוך כדי השידור החי, אתם מוזמנים לעשות זאת בעיקר. קרן תסביר לכם איך לכתוב שאלות. תודה. אל תשאל. אם אתם רוצים לכתוב שאלות, יש לכם אחת מכמה דרכים, או בשרשור שנפתח כרגע בפייסבוק, בדף האירוע, אתם מוזמנים לשאול שם שאלות, אתם מוזמנים לשאול שאלות בהשטג החללית בטוויטר, אתם מוזמנים לשאול שאלות בדף האירוע ביוטיוב, שימו לב, פה למטה, כאילו כשאתם מסתכלים עלינו, פה למטה יש לכם קומנטס, אתם יכולים לשאול שם שאלות, אבל בבקשה, אם אתם שואלים שאלות, שמנו אותם בשתי כוכביות, כדי שאני אדע להבדיל בין השאלות שלי וכל שאר ההערות מגניבות מאוד שלכם. כמו כן, נמש בא לשתות את הקפה. ייקח את החתום מפה. כמו כן, אם תסתכלו פה למטה, כתוב לכם Join this conversation. אתם לוחצים על זה, ואז אתם משגרים עלינו שאלה, ואז אנחנו רואים אותה במסך מיוחד, ואז אנחנו יכולים לשלב את זה בשידור בצורה מתוחכמת. תאמינו לי, זה מגניב, אבל אם תשתמשו בזה, זה יהיה ממש מגניב. זהו, נכון? אתם יכולים גם לשלוח יוני דואר ואו סימני השען. אבל אנחנו לא מבטאים... אני לא בטוח שיוני דואר, כי לשלושה מי... שזה רעיון טוב, כי לשלושה מי ארתוך ארבעת הבתים שזה משודר מהם, יש חתולים. אז יוני דואר, רק אם אתם רוצים להכיל את החתולים. אפשר ינשופים. גם חתולים, החתולה שלנו לא באמת עושה, היא יכולה לעשות משהו רע ליוני דואר, היא לא מצליחה לעשות משהו רע לשום דבר. חוץ מאשר לקפה שלי. היא שותה לכם את הקפה. בדיוק, כתוב לקפה, היא עושה דברים רעים. כל השאר זה בסדר. זו התמכרות כמו כל התמכרות אחרת. היא לא מכורה, היא יכולה להפסיק מתי שאתה רוצה. זה גם נכון. היא פשוט קשה לה להתעורר. אז... אנחנו מתחילים היום? הגיע הזמן, אני חושב. אולי תתחיל. אוקיי. תגיד משהו. שלום. כולם מחכים לכם. אנחנו נתחיל מהסיפור האסטרונומי הראשון שלנו, שאופר יציג אותו. בבקשה, אופר. יואו, אופר. תודה, תודה. אז מדובר בתגלית שקרתה יחסית לאחרונה באוניברסיטה סינית. הם השתמשו בטלסקופ בקוטר של כמעט 14 מטר, וחיפשו ענני גז בשולי שביל החלב, ובעצם גילו משהו שנראה כמו המשך של זרוע גלקטית, בעצם לא כדאי שאני אזכיר, ששביל החלב היא גלקסיה ספירלית, זאת אומרת גלקסיה שיש לה זרועות ספירליות, זרועות שנראות כמו, כמו וורטקס כזה, ו... היא דוגמה מאוד יפה למה שאנחנו מכירים כגלקסיה ספירלית, בין השאר כי אנחנו מכירים אותה ממש טוב. ועד עכשיו חשבנו שיחסי אנחנו מכירים את כל הגלקסיות הספירליות. לפני כמה שנים התגלתה זרוע ספירלית חדשה, שאני לא באמת זוכר את שמה, משהו קצת מסובך, אבל חשבנו שפחות או זה, הנה זה נקרא סקוטום סנטאורוס. רגע, יש לה זרועות שמות? כן. סך הכול יש כמה בודדות, אז אסטרונומים אוהבים לתת שמות, אז זה לא כזה מסובך. אז היא התגלתה לפני כמה שנים, והיא... אני רק רוצה לציין, קוטום נשמע מאוד מאוד מאוד לא... לא הולם. לא הולם. לא, יש לזה משמעות, נושא... אני חושב שיש שם איזה, שחסרה שם איזה R בשביל שיהיה לזה משמעות שאני חושבת. אני אוהבת שאתה ואני משדרים על אותו גר בזמן שהיה נושא לי ככה, אתם לא רואים את המרפוק שאני חושבת. יש ילדים שצופים בנו פה. זה חינוכי, אנטומי זה דבר חשוב. תמשיך, אולי. אנטומי זה דבר חשוב, סליחה. אפשר לקרוא לזרוע 4 עכשיו לגלקסיה, בקיצור. בכל מקרה... התגלתה הזרוע הספירלית הזו, וחשבו שראו את הקצה שלה, שהיא די ארוכה, אבל חשבו שידעו כמה היא נמשכת, ועכשיו פתאום מסתבר שיש כל מיני עננים, ענני גז, שנמצאים ממש על המסלול שלה, ואם אני אפתח תמונה, אז אני גם אוכל להראות את זה, וענני גז האלה ממשיכים אותה משמעותית. למעשה, אם היא באמת נמשכת עד לכל ענני הגז, אז מדובר בזרוע שלמעשה... מקיפה את כל הגלקסיה, זה ה-360 מסביב לגלקסיה, שזה דבר די נדיר בגלקסיות. שנייה, אני פתחתי את התמונה, אני אראה אותה. אתה מראה תמונה? כן, הנה התמונה. ואפשר לראות שאנחנו נמצאים בנקודה האדומה, מרכז הגלקסיה זה מרכז התמונה, הזרוע נמשכת... הנקודה הדומה זה You are here כזה, של אסטרונומים? אסור. אז הזרוע נמשכת, הנה, כמו שאפשר לראות את זה. אז עד היום חשבנו שהיא נמשכת בערך עד לפה, זה מה שראינו, ועכשיו פתאום גילו את הזרועות האלה, את הענני גז האלה, שזה ככל הנראה המשך של הזרוע. ויודעים, אז יודעים שהם חלק משביל החלב? כן, הם בוודאות שזה חלק משביל החלב, כי הם... יש אבל אזור... יש אזור גדול באמצע בלי סקיל עולם. בדיוק, ולכן כרגע זה עוד רק במסגרת הכנראה. אז עכשיו הם מחפשים באמצע שם דברים גם? בדיוק, ועכשיו התחילו לחפש באמצע, ואומרים שתוך כמה שנים סביר להניח שיוכלו לאשש או להפריך את השערה הזאת, שזו אכן זרוע... זו אכן אותה זרוע ושהיא נמשכת אותה הקפה של 360 מעלות סביב הגלקסיה. ממש נמיד. הזרוע הזו זה זרוע מלאכותית הרי, אין קשר בין הגופים שנמצאים בזרוע הזו, לא? מה זה זרוע מלאכותית? זה לא יד. לא, ברור. גל צפיפות. זה נושא מה שנקרא גל צפיפות, זה לא שכל מה שאנחנו רואים בפנים זה אותם כוכבים, אם מסתכל גם, מסתכל על הגלקסיה המסתובבת במשך מיליארדי שנים, זה לא שהזרוע שמסתובבת רואה כל הזמן את אותם כוכבים, היא פשוט עושה, גורמת לאזורים שונים בגלקסיה להיות יותר ויותר ספויים. למעשה זה דומה לגלים שאנחנו רואים בים, כי מה שאנחנו רואים בים, כשזורקים אבן לתוך בריכה או משהו כזה, אז זה לא שהחלקיקים, המולקולות של המים זזות כולן, אלא פשוט יש שם גל שגורם לאזורים משתנים להיות יותר תפוקים ואחרים להיות פחות תפוקים. ובין החלק של האובייקטים החדשים שמצאו לבין איפה שחשבו שהזרוע נגמרת, אז יש דברים או שאפשר רק לצפות שיש כי לא רואים שם? כרגע עוד לא ראו, אני חושב שכרגע מתכוונים לחפש. העניין שזרועות ספירליות, מכיוון שהן מאוד צפופות, אז הגז בהן הוא בדרך כלל יותר צפוף, ולכן יש שם הרבה מאוד יצירת כוכבים, אבל יש שם גם הרבה אבק, ואז לכן זה מסתיר, וכשהן רחוקות אז קשה לראות אותן, בגלל זה מחפשים את הענני גז, כי יותר קל לראות אותן. הם משדרים בתדר קצת אחר, יש פחות נחסם, אז כרגע יעשו, אני מבנתי נכון, הכוונה היא להמשיך לחפש באזור שבאמצע, ולראות האם יש שם עוד ענני גז שמתאימים לתבנית הזאת. אופר, לא אמורים להיות סימטריות אבל גלקסיות, כלומר אם היא מאוד ארוכה, אז גם זאת שיוצאת מהצד השני גם צריכה להיות כזאת ארוכה? לא בהכרח, כי זרועות נבנות בכל מיני תהליכים די מורכבים, והגלקסיות הן לא עד, כאילו במיוחד גלקסיות צעירות, שהן גלקסיות ספירליות, הן לא עד כדי כך סימטריות, כי גז מגיע מכל מיני כיוונים, או שהוא מגיע מכיוון מסוים, אבל הגלקסיה מסתובבת, אז יש כל מיני השפעות שגורמות לזה שהן יהיו פחות סימטריות ממה שאולי היינו מצפים. בסדר. עכשיו אתה יכול לדבר. בגלקסיות אחרות גם רואים זרועות שמקיפות את כל הגלקסיה פעם אחת לפחות? רואים, אבל זה נדיר. אני חושב שזה משהו כמו לא יותר מ10% מהגלקסיות הספירליות שאנחנו מכירים. ולכן זה משהו שהוא... אני מניח שזה אומר אני לא באמת יודע, לא באמת יודע מה זה אומר מעבר לזה שזה קצת יותר נדיר, אבל זה כן משהו שיכול ללמד אותנו אולי על הצורה שבה שביל החלב נבנתה. אני לא יודע כרגע בדיוק איזה תיאוריות זה יכול להפריך, אבל זה בהחלט יכול לתת איזושהי אינדיקציה למה קרה בעבר. אוסם. זה ממש מגניב. זה כאילו ארכיאולוגיה בכלל. אינדיאנה והגלקסיה הנעלמת. אז טוב, אז עכשיו השאלה שצריך לשאול זה מתי נגיע לשם. לא, סתם, זה... סליחה, זה אתה וויקטור אחרים, אני... אני פסגעת אורפי. אז... קרן, מנקודה בבתך כרופאה הייתי מצפה שתגידי שזה איזושהי מוטציה של החלל, כי זרוע אחת ארוכה יותר מהאחרות. אוקיי, אוקיי. בגלל האנשים כמוך, הסדרת האקסמן נראית כמו שהיא נראית. חבל שבועז לא פה עכשיו. כן, הוא יש לו... זה אברציה, זה לא מוטציה, ואני לא אכנס לתחומים מספיק עכשיו. כן. אבל יאיר, אני מאוד מוכזבת ממך, אישית. גם נמש מוכזבת ממך, והיא פה מאחורי המסך, ונראית מאוד מוכזבת. תביאו לקפה אולי, תתגבר. זה התפקיד שלי, אבל לתת את הקפה שלו. יאללה, תוכנית. ויקטור, התחלת לספר לנו קודם על ניסוי שעשו השבוע עם מנועים גדולים מאוד, זה תמיד מגניב. כן, אז השבוע נאסא עשתה ירי סטטי של אחד ממנועי המעבורת. ירי סטטי זה כשמחזיקים את המנוע במקום, במקרה הזה מחזיקים מאוד חזק את המנוע במקום, בשביל שהוא לא ילך לשום מקום, והוא רוצה, כי יש לו הרבה דחף. ומפעילים אותו ובודקים אם הוא עובד. זה מנוע של מה שנאסא עשו, זה הם לקחו את אחת ממנועי המעבורת והפעילו אותו למשך 500 שניות. המטרה של זה היה לבדוק אם הם עשו קצת שיפורים במנוע, הם עשו קצת שינויים במנועים ולראות שהשינויים ומה שהם עשו עובד. והסיבה שהם עושים זה כי אלה הולכים להיות המנועים שהולכים להשתמש במערכת ה-SLS. כלומר, זה Space Launch System, אם אני לא טועה. כן, כן. שזה המערכת החדשה של נאסא שאמורה להיות, שאמורה לשגר אותנו אל הגלקסיות האלה שיעל דיברה עליהם כרגע, או לפחות אולי סתם פשוט למאדים או לירח. זאת מערכת השיגור שאמורה להחליף את המעבורת. והם ניסו את המנוע, ולמרבה הפלא זה עבד. סתם, זה לא באמת למרבה הפלא, זה מנוע שהוא, זה מנוע שהוא עובד על מימן וחמצן, מנוע מאוד ותיק, מנוע טוב, והדבר הייחודי במנועים האלה, לפחות באלה שיצרו עד עכשיו, זה מנוע רקטי גדול היחיד, וגם בין המנועים הרקטיים המעטים, שהשתמשו בהם כמה פעמים. בדרך כלל המנוע הרקטי הוא חד פעמי. אנחנו בדרך כלל מעלים אותו למעלה, ואז הוא נשרף באטמוספירה, או שנשאר שם למעלה, או שמתרסק על מאדים, או מפספס את המאדים, או קורא להם... נעשה פיקו לגן וזבל בחלל שלנו, ואז אנחנו לא מצליחים לצאת. כן. המנוע הזה, בגלל שהוא היה לחללית, הוא עבד, והוא עבד הרבה. בדרך כלל המנועים האלה עבדו הרבה, גם היו בעיות, כי היו חששות לסדקים במנוע בשלב מסוים, וקרקעו את המעברות, כל מיני דברים כאלה. אבל זה ניסוי שהוא מאוד מאוד ייחודי. ועכשיו הולכים לזרוק אותם, כי מערכת SLS הולכת להיות חד פעמית, והם הולכים להשתרף באטמוספירה, וזה קצת חבל. אבל מה שמשמח פה זה שנאסא אכן מתקדמים לכיוון של מערכת SLS מתפקדת, הם עוברים כמה עבדי דרך, והמנוע הזה היה אחד מהם, ואנחנו מקווים שהם מבטיחים שיגור ראשון ב-2018, ואנחנו מקווים שזה יעבוד. טוב, יפה. אני מקווה שזה יצליח, כי אנחנו רוצים שיהיו צילי ענק שאפשר להגיע. זה אמור להיות טיל מאוד גדול. אני חושב שיש לו, אל תתפסו אותי במילה, אבל אני חושב שיש לו יכולת של להוציא 120 טון למסלול נמוך מסביב לכדור הארץ, בתיאוריה לפחות. זה המון. למעבור את החלל היה מטען של 24 טון, אם אני זוכר. כן, אבל גם המעבור את עצמה שקלה, אבל עד כמה שאני יודע, הדבר הכי כבד, המערכת שגור הכי כבדה הייתה האנרגיה לדעתי, של הרוסים ששוגרה בדיוק פעמיים, והחלה בתיאוריה להוציא עד 100 טון. יכול להיות שיש כל מיני דברים ששכחתי מהם, אבל... אבל היא לא קיימת היום. לא, היא לא קיימת היום לצערנו, היא לא קיימת היום, לא. הרבה דברים לא קיימים היום. אוקיי. יש לנו שתי שאלות, ואני נקראת, כי אחת מהשאלות היא מרועי פרץ מהיוטיוב, חביב הבלוג, חביב התוכנית, והשנייה ב-Q&A, שאני נורא רוצה לעודד אתכם להשתמש ב-Q&A. אז חיבתי האישית לרועי פרץ פה מכריעה את הכף, אבל תשתמשו ב-Q&A. שנייה, עכשיו אני צריכה למצוא איפה שמתי את השאלה, רגע. השאלה הייתה איך רואים את ה... ההחלטה שלך לא אובייקטיבית בכלל, לציין. אני בן אדם נורא לא אובייקטיבית. שאלתו של רועי פרץ, איך רואים את הצד השני של הגלקסיה? לא רואים, זה סתם ציור, לא רואים. מסתכלים אחורה. לא, זו שאלה רצינית. איך הבנתי את השאלה? אופר לא... אופר ראה קודם תמונה של הגלקסיה צליל החלב מבחוץ. אז השאלה איך אנחנו יודעים מה יש בצד השני, והתשובה היא שאנחנו לא באמת מה יש בצד השני, הרבה מזה באמת מוסתר, ואנחנו מנחשים... בהנחה שהגלקסיה פחות או יותר אחידה מבחינת מה שיש בה. כן, רק שלפני רגע אמרנו שהיא לא בהכרח סימטרית, ואולי זה מה שעורר את השאלה שלו. זה לא גם... זה נכון שקשה לנו לראות דרך, אבל כוכבים הם מספיק קרובים ובהירים כדי שיחסית אנחנו עוד יכולים לראות אותם. את שביל החלב אנחנו מכירים די טוב, ועכשיו שיש את גאיה שאמורה למפות משהו כמו... מיליארד כוכבים בגלקסיה, אנחנו נכיר אותה עוד יותר טוב. לא, אבל השאלה הגיונית, אתה מנסה להסתכל לכיוון השני, אז אתה נתקל במרכז הגלקסיה הצפופה והחור השחור, ולכן דברים כמו גלקסיות, יש לנו את המישור של הגלקסיה, שהוא מישור שאנחנו לא יכולים לראות דרכו. כוכבים יחסית אנחנו עוד יכולים לראות, למעשה אין לנו ברירה, זה חייב להיות במישור של הגלקסיה. אבל אנחנו מכירים די טוב את הגלקסיה שלנו. אבל אופר, אנחנו אמרנו שגאיה מסוגלת למפות, מצפים שהיא תמפה בערך מיליארד כוכבים. יש לנו מאה או פי כמה מאות מזה בגלקסיה. משהו כמו מיליארד, מדובר על משהו כמו אחוז מהכוכבים בגלקסיה, אבל מדובר על הכוכבים הבהירים ביותר. נכון? ברור שאנחנו לא מכירים כל כוכב וכוכב, אבל יחסית את המבנה בכלליות שלנו של הגלקסיה אנחנו מכירים די טוב. אוקיי. ורגע, עכשיו אני אעשה את הקטע המגניב של ה-Q&A, שזה נעשה סלקט. ודניאל הרשקוביץ שואל ב-Q&A, גם זרועות האחרות מקיפות ב-360 מעלות לפחות. האם כל הזרועות, אני אנסח את זה כמו שאני שואלת, זה האם כל הזרועות של הגלקסיה בהכרח מקיפות את כל הגלקסיה, או שחלק מהן תפסות רק גזרה מסוימת? לא, אני חושבת שהשאלה שלו, הוא הסתכל על, על התמונה, על ההדמיה הזאת, ושאל על סמך מה שהוא ראה שם. אז אולי אני, נכון, אני מבין. את התמונה, כן. אני לא יודע בדיוק איך הם מחשיבים את, את הזווית, אבל זה לא, אבל בגדול אפשר לראות שלא, זה לא מגיע, יש אחות שמגיעות קרוב ל-360 מעלות, אבל אין אף אחד שמגיע ממש ל-360 מעלות. שוב, אני לא יודע באמת עד כמה, אם זה טיפה פחות או טיפה יותר, עד כמה זה באמת משמעותי, אבל אין לנו, לא, אין לנו זרוע אחרת שאנחנו יכולים לראות, להגיד בוודאות שהיא אכן מגיעה ל-360. אוקיי. אז תודה דניאל, תודה ששאלת ב-Q&A. מי שעוד רוצה לשאול ב-Q&A ולשמח אותנו מאוד, תלחצו פה למטה, זה איפשהו פה למטה, לא בטוחה איפה, כי אני לא רואה את זה, שבו כתוב Join the conversation. אל דאגה, אתם לא באמת תעלו לשידור, אבל אתם תסמכו את ליבנו מאוד, וזה תמיד משמח אותנו ושמח אותנו. זה הרבה יותר נוח לראות את השאלות. זה בעיקר מאפשר לנו לשתול אותן במקום הנכון. אוקיי. עכשיו, בוא נחזור לכנסוי, לפני עשר שנים, לפני כעשור, למעשה בדצמבר 2003 אני חושב, זה היה, הגיעה חללית האירופאית הראשונה למאדים, למסלול סביב מאדים, החללית נקראת מרס אקספרס, למעשה היא עדיין שם. המרס אקספרס נשמע בצורה חשובה כמו פלנטרי אקספרס. פלנטרי אקספרס, כן, אבל יש... מרפוני אקספרס. פינוס אקספרס. מה אופן? מרפוני אקספרס. כן. אז מרס אקספרס עדיין נמצאת סביב מאדים, חללית שעובדת מצוין. היא לקחה איתה גם נחתת, תוצרת בריטניה, שזה דבר די נדיר. הבריטים לא ידועים בתור אלה שמשקיעים הרבה בחלל, אבל הם כן קיבלו את המכרז, הם זכו במכרז לעשות את הנחתת הזו. נחתת קטנה ופשוטה וקלה עד כמה שניתן, והנחתת הזו נזרקה לאטמוספירה של, של מאדים כפי שצריך, ומאז לא נודעו עקבותיה. הניחו שהיא התרסקה, כנראה בגלל כשל של מערכת המצניחים, כי בלי מצניחים פשוט הייתה בקרקע איפשהו, והמשימה שלה הושמדה. הנחתת הזו נקרא ביגל 2, ביגל שאלתם קודם, אז הייתה הספינה של דאווין, במסע לגלפגוס, כי המטרה של המשימה הזו הייתה, כי המשימה שלה הייתה, מה? אני רק מצביעה שיש לנו את הספר של דאווין מאחור, וחדה אין יכולים לראות אותו. אז יש את הצביעה על החללית. זהו, גם אני לא הבנתי. לא, לא. אז המטרה של החללית הזו הייתה לזהות סימנים לחיים בעבר או בהווה על מאדים, אפשר לראות את התמונה שלה כאן. That's my job. אז, you have one job. אוקיי, חללית די פשוטה, זה מין קופסה כזו, הממדים שלה הם לא כל כך קטנים, יש שם איזה מטר או מטר ומשהו בקוטר, היא אמורה להגיע לקרקע בצורה מאוד רגועה יחסית, ואז המכסה אמור להיפתח, ופאנלים סולאריים עגולים אמורים להישלף החוצה, ארבעה מתוכם, ויש עוד זרוע עם כל מיני מכשירים ומדידים שמסוגלים להסתכל מסביב ולבדוק את החול ואת האבנים מסביב. משימה יחסית פשוטה, אחד הדברים שהחליטו לא לשים עליה בשביל לחסוך במשקל, זה מערכת, זה מערכת שמאפשרת לחללית לתקשר עם חללית האם בזמן הנחיתה, ולכן לא היה לאף אחד מושג מה הייתה סיבת התקלה, מה קרה. מה שחדש עכשיו, לפני כמה שבועות, הצוות שמתעסק עם התמונות של החללית Mars Reconnaissance Orbiter, או בקיצור MRO, כי האמריקאים חובבים ראשי תיבות בצורה מאוד מאוד בולטת. רגע, מה אתה מעדיף להגיד? אני מעדיף שתנו לחלליות שמות קצרים, אולי על שם מגלי עולם חשובים, למשל. או משהו כמו ביגל. ביגל זה אחלה שם. כן, אבל מרס ריקונוסנס אורביטר זה אומר משהו שקשה להגיד אותו. anyway, החליט הזו זיהתה, הם הודיעו שהם כנראה זיהו את המקום נפילה של, של הביגל 2, וממש ממש לאחרונה, זה היה אפילו אתמול אני חושב, הם פרסמו את, את הצילומים ואת הפיינוח שלהם, שמראה שהם זיהו בדיוק את מקום הנחיתה, ואפילו רואים לא רק את, את הנחתת עצמה על הקרקע של מאדים, אלא גם את המצנח ו, ועוד חלקים נוספים שנפרדו מנה במהלך הנחיתה. מה שרואים על הקרקע זה שהנחתת הזו פרסה רק שני לוחות סולריים מתוך הארבעה, מה שאומר ששניים נותרו מקופלים בתוך האריזה שלהם, וזו הסיבה שהיא לא יכלה לתקשר עם חללית האם, כי האנטנה נמצאת בפנים, והיא לא יכולה לשדר כאשר הפאנלים הסולריים לא נפרסים בצורה תקינה. שנייה, זו החללית המפוצצת, מה שאנחנו רואים עכשיו זה החללית השבורה. מה שאתם רואים עכשיו זה כמובן לא החללית האמיתית על מאדים, כי אף אחד לא היה שם, וגם רק עכשיו גילנו איפה היא, בצולמה מהחלל. היא מבצעת מרידות ולא משדרת תוצאות, או שהיא לא מצליחה בכלל לבצע גם? אי אפשר ממש לדעת, היא כנראה לא התחילה את המשימה שלה בכלל. אפשר לשלוח את קיוריוסיטי שיתקן אותה? לא, זה לא באותה סביבה, זה לא קרוב. קיוריוסיטי לא תצא מהמחתש שבו היא נמצאת לעולם. קצת עצוב. זה מחתש ענק, ובקוטר של 150 קילומטר, היא לא תצא משם. של קיוריוסיטי טרגי מאוד. יש שם במאדים מלא רוברים כאלה, והם לא נפגשים אף פעם, הם כל אחד. כי הם במקום שלום. וגם כשהם, אלה מהם שהצליחו לנוע הרבה, כמו אופרטיוניטי שנסע 40 קילומטר, זה 40 קילומטר על פני עולם שלם. לתפוס בדיוק את המקום של הנחיתה, צריך למצוא חפצים בגודל של מטר, זה מאוד מאוד מאוד מורכב. עכשיו, יעל פורמן, שאלה... לא, לא, לא, לא, קודם אומרים, ב-Q&A התקבלה שאלתה של יעל פורמן. אז אני אמרתי להגיד, יעל פורמן, שאלת אותו משאלה, ב-Q&A. אבל פחות חצת קודם. אבל את לחצת לי. לא, אני לא... כן, יש שאלה שדיאל, שרק שאנחנו צריכים לענות עליה. השאלה של יעל זה, למה לקח כל כך הרבה זמן עד שצילמו את מקום הנחיתה, כדי לראות מה קרה לביגל? אז... החללית MRO ממפה את כל מאדים כל הזמן, היא לא עוברת מעל כל אזור בדחיפות, אז יכול להיות שזה מה שמנע מהם, אבל שוב, לצלם במכוון את האזור הזה, זה משהו שמאוד מאוד קשה להצליח פה, כי האזור של הנחיתה הוא מאוד גדול, זה קילומטרים על גבי קילומטרים, ולמצוא שם את כמה מטרים שבהם התפזרו כל מיני חתיכות של החללית, המרוסקת כביכול, זו משימה מאוד מאוד קשה. אנטרפרייז עשו אותה בקלות. אפשר לדעת לפיהם. כן, ויקטור? אני אומר שלאנטרפרייז אין בעיה למצוא... האנטרפרייז, תראו אותי כוכב לכת, מי שלוחץ על כפתור ואומר, יש שני יצורים חיים על פני העולם. כן, 300 בעצם אז תודה יעל ששאלת ב-Q&A, שאלו גם אתם ב-Q&A. אני רוצה לתקן אמירה שאתה חוזר עליה הרבה פעמים. אתה הרבה פעמים אומר שמאדים הוא למעשה ארץ הרובוטים האמיתית, אז אני רוצה להגיד שמאדים הוא ארץ הרובוטים הבודדים. אני אומר שמאדים הוא ארץ הרובוטים. זה נורא עצוב, הם צריכים לג'וין בקלקטיב, שיצטרפו לקלקטיב ויעבדו ביחד. יותר לי. תלתו על כדור הארץ. בשביל להצליח לעבור מאתר נחיתה אחד לאחר שם, צריך להיות מסוגלים לנוע מאות קילומטרים. זה לא משהו שמתאפשר עם הרובוטים שיש לנו כרגע, אולי זה יתאפשר עם אנשים. בקיצור, זה רובוטים בטטות. אנחנו כרגע בטוחים לפני מכה ענקי שמגיע ממאדים. בספר שהזכרנו לפני שבועיים, לבד על מאדים, יש דברים כאלה. אבל אנחנו לא עושים יותר ביקורת לספר הזה. לא כרגע. אז זהו, אז זה ממש מגניב שהצלחנו למצוא את הארטיפקטים הישנים על מאדים, אולי פעם מישהו יוכל למצוא את זה, ואם החללית הזו אף פעם לא התחילה לעבוד בכלל, אז יש שם חילוף ואלקטרוניקה ודברים שאולי אפשר יהיה לעשות איתה משהו. Which is awesome. כן. It's really really awesome. לא, או שיפעילו אותה, היא לא מבינה, יכול להיות שהיא יכולה לעבוד, רק היא צריכה שילחצו לה על הריסטארט, כאילו. 10 שנים בהפרשי טמפרטורות הגדולים של מאדים, ועם החול של מאדים, רואים שם בצילום רואים גבינות. אז זה, אני לא יודע אם אפשר ממש לצפות לזה, אבל בתור פריט מוזיאונים זה ממש מגניב. ועכשיו אני מרגיש ממש טמבל שלא לקחתי את, את אחד הצילומים שצילמנו מהמוזיאון באנגליה, שהיה שם את המודל של החללית הזו. זה בסדר. רציתי להגיד, אנשים שכותבים שהם לא מצליחים לראות את ה-Q&A, קודם כל, אלכס כתב לזה הסברים לפני... אני חושב שאם תעשו רפרש לדף הזה, אתם תראו למטה את המשבצת הזו שכתוב עליהם. מה כתוב שם? Join this conversation, אבל לא רק זה, אתם צריכים גם להיות מחוברים מהחשבון גוגל פלוס שלכם בשביל להצטרף לשאלות. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו יעל תספר לנו על כמה דברים שהולכים לעבור קרוב לכדור הארץ, שזה תמיד דבר מעניין ומפחיד. גם יעל. כן. ככה, אסטרואיד הולך לבקר אותנו ב-26 לינואר, כלומר בעוד שבוע וקצת. הוא יעבור במרחק של כמו 3 פעמים המרחק לירח, כלומר 100 מיליון קילומטר בערך. צודקת במרחק פחות או יותר, שזה נחשב יחסית קרוב בשביל אסטרואיד בגודל כזה. אז ככה, נספר לכם טיפה אינפורמציה עליו. קודם כל קוראים לו 2004 BL86, אחד מהשמות הקליטים שאני נורא אוהבת, שנותנים לכל מיני גופים למיניהם. גילו אותו בינואר 2004, ממש אפשר לעשות לו יום הולדת, 11 תכף. יש לו הפליום של בערך 2 AU, כלומר פחות או יותר הכי רחוק שלו זה כמו מרחק למאדים. פרי-הליון של 0.9 AU, כלומר הכי קרוב שלו לשמש, זה טיפה יותר, טיפה בפנים מכדור הארץ, וזה בעצם הסיבוב שלו. שנה נקודה 8 בערך לוקח לו לעשות סיבוב, כלומר הוא די הוא תדיר, אפשר לקרוא לזה. ויש לו זווית הטייה של 23 מעלות. רגע, שנייה, נשים לכם את התמונה של המסלול, לא של האסטרואיד. רגע. שנייה. אני לא יכולה גם לדבר וגם לעשות דברים באותו זמן, זה טיפה בעיה. אני ממליצה לך להביא לעצמך, יואב. לי זה עובד מעולה. טוב. אתם רואים אותו? כי אני לא. אנחנו רואים אותנו. אבל עשית שיתוף. עשית שיתוף למסך של זה כנראה. אני מרגישה בלי... טוב, עשיתי הפסק שיתוף. טוב, אוף, מעצבן. רגע, עוד פעם. שיתוף, קטע הזה. באמת עשיתי שיתוף. אין לחץ, יעל. יש לי עד 10, לא? אוקיי, עכשיו אתם רואים מסלול, נכון? אז זה המסלול שלו. הוא מגיע בעצם מהדרום, והוא עוד מעט כזה יחצה את המישור של ה... של הכוכבי לכת ויעלה צפונה, וזה גם הכיוון שאפשר לראות אותו, מי שרוצה עם טלסקופים ביתיים, לא צריך מאוד מאוד רציניים, אפשר יהיה לראות אותו. יש לו מגניטודה של 8.8 בערך, והוא אמור... די בהיר בשביל... שגם עם משקפת אפשר לראות אותו. הם מגדירים את זה משקפת מאוד טובה, או טלסקופ בסדר כזה, כן, יכול להיות שהיא משקפת טובה. אני לא ממליצה לנסות מגוש דן. אז ככה, אז הוא אמור לעבור בסרטן ובאריה. כדאי לקום מוקדם בבוקר ב-26 בינואר בשביל זה. איך זה ישפיע על אנשי מזל סרטן ואנשי מזל אריה, שאלה אשת מזל גדי, שיושבת ליד איש מזל סרטן? זה פשוט. מזל האופק קשה. הם עלולים לקום מוקדם בבוקר. הם עלולים לקום מוקדם בבוקר. אז זה פחות או יותר הסיפור איתו. עכשיו, מה הקטע שלו? הקטע שלו שיש לו, הוא בגודל של משהו כמו חצי קילומטר, שזה גדול. עכשיו, אבל הוא לא כזה ענק, ויש עוד כאלה, אבל העניין הוא כזה, הוא הכי גדול שיעבור במרחק כזה קרוב, עד ל-2027. כלומר, זה כן משהו יחסי טוב, וב-12 שנה הקרובות לא יהיה משהו כזה גדול, כזה קרוב. עכשיו, אנחנו רק תבינו את העניין הזה של אסטרואידים שעוברים קרוב אלינו. רק בינואר יש רשימה של 41 אסטרואידים ידועים שעוברים במה שמוגדר קרוב אלינו. קצת מלחיץ, אבל הרבה מהם הם קטנים בגודל של נגיד 24 מטר, זה הקטנים יותר. הגדולים יותר מביניהם שעבורים אמורים לעבור כאן בינואר, זה יותר מקילומטר, אבל הוא במרחק של 10 מרחקי ירח. נראה לי זה מספיק עם האסטרואיד הזה, נכון? אבל לי יש שאלה בקשר לאסטרואיד. כן. למה המסלול שלו הוא לא במישור של הפלנטות? כי למה באופן כללי הם מתנהגים בצורה כזאת? הרבה פעמים הדברים האלה, כמו אסטרואידים ושביטים, הם משהו הפריע להם ונתן להם איזושהי דחיפה ממקום רחוק יותר והעיף אותם פנימה. אז הם לא ככה נוצרו עם הסיבוב של יצירת לא כמו שכל הפלנטות נוצרו, אלא משהו אחר. בדרך כלל כשיש לנו משהו שעושה איזשהו מסלול שונה מהפלנטות, כמו זה בעיקר, שזה זווית אחרת, זה כבר אומר לנו שזה משהו שדחפו אותו פנימה אחרי זה, ולא שהוא נולד ככה. שזה לא מסלול מעגלי, זה כבר אומר שכנראה שזה עבר איזושהי הפרעה. נכון. נוטים להיות מעגלים בסופו של דבר. נכון, גם זה וגם זה, כל העניין, אבל בעיקר הזווית ישר אומר לנו שהוא כנראה נכנס אחרי זה ממקום רחוק יותר וקיבל איזושהי הפרעה ונדחף פנימה. אז זה הסיפור של האסטרואיד שלנו. אני עוברת לשביט, כן? כן. רגע, צריך לעשות את זה, רגע, לפני שאת עוברת לשביט, אני פשוט רוצה לנקות קצת מה-Q&A דברים, אז, סליחה, יעל? יעל פורמן אומרת שכדי להיכנס ל-Q&A צריך ללחוץ על השבחה, סבחה? סבחה. סבחה, עם תפשע, ושם כתוב Q&A, תודה רבה יעל פורמן, יקירת הבלוג והסופרת, חפשו את ילדי בית הזכוכית בחנויות. The Stars of Awesome. זה אלכס. אלכס נמכל. אלכס אומר שהוא תוהה איך משקיעים מיליארדים במשימות למדים, ולא יודע גם למערכות גיבוי בלוחות הנוספים, במקרה שאחד הלוחות לא ייפתח, והתשובה היא, כסיבות. לא, יש... הנחתת הזו הייתה קלה מאוד, היא נועדה להיות מטען קטן, ומטען קטן זה אומר שלוקחים סיכון, ולא תמיד אפשר לשים מערכות יקירות על כל דבר. זו הסיבה. אוקיי, ואנחנו עכשיו עוברים לשביט, רגע, יש לנו עוד שאלה. איך יש לנו עוד שאלה? יעל, מתי את מספיקה לשאול את כל השאלות? יעל פורמן, שאלת את יעל מילמן. יכול להיות שאסטרואידים כאלה הגיעו למערכת שמשחררת, או שהכוונה היא שהם הגיעו מהשוליים? בדרך כלל זה מגיע מהשוליים, למרות שיש גם... אין שום מניע לכך שמשהו הגיע בכלל מבחוץ, אבל בדרך כלל זה משהו שהגיע יותר מהשוליים של מערכת השמש שלנו. זה יותר סביר, מה נגיד. אוקיי, יעל הילמן, ולא יעל פורמן. תמשיכי, תודה על שאתה משתמש בקונדי. טוב, הדבר הבא זה השביט, שביט Lovejoy, שכבר הכרנו כזה בעבר, כי יש אסטרונום חובב בשם Lovejoy מאוסטרליה, שכנראה כל היום וכל הלילה מסתכל על השמיים ורושם לעצמו שביטים. הקודם שאני מכירה עם השם שלו, זה היה אחד שעשה נורא, דבר נורא מגניב ונכנס ככה לתוך האטמוספירה של השמש וציפו שהוא יישרף לגמרי, אבל אז הוא יצא מהצד השני וזה היה נורא מגניב, אבל לא משנה כי לא עליו אני מדברת עכשיו, אלא על אחר שקיבל גם שם פורמלי T-2014Q2, זה השביט הראשון לשנת 2015 שאפשר לראות אותו גם בלי שום עזרה. כלומר, בעין בלתי מזוינת למי שרוצה באמת להתאמץ. למרות שנראה לי מי שרוצה להסתכל עליו, עדיף שיקח לעצמו, כמו מקודם, משקפת או טלסקופ. אז ככה. יש לו, מתי אנחנו אומרים לראות אותו? הוא הגיע הכי קרוב, הגיע, כי הכי קרוב שלו היה בשביל ינואר, כלומר שבוע שעבר. אבל קודם כל אי אפשר היה לראות אותו כאן בכלל, כי זה היה בתוך הסופה שלנו, היה רק עננים, לא היה שביטים בכלל, והוא לא היה הכי בהיר אז, כי הוא היה הכי קרוב לכדור הארץ, הוא לא היה הכי קרוב לשמש. כשהשביט מתקרב יותר לשמש, הוא מתחיל להשיל ממנו את האבק והמים, ואז הוא נהיה נורא נורא בהיר. הפרי-הליון שלו, כלומר הכי קרוב לשמש, זה ב-30 לינואר. אז אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בתקופה שהכי טוב לנסות לחפש אותו. תכף אני אשים תמונה שלו, אבל שנייה, טיפה אינפורמציה עליו. הוא מאמינים שהוא הגיע מענן אורט, רוב השביטים מגיעים מענן אורט, יש לו מסלול אקסנטרי בצורה היסטרית, כאילו יש לו זמן מחזור של 8,000 שנה בערך. כלומר, אם לא תסתכלו עליו עכשיו, לא תראו את זה יותר. זה לגמרי כאילו. אומרים שמחישובים מסוימים, חושבים שפעם היה לו גם אפילו זמן מחזור יותר ארוך, של איזה 11 שנה, ומשהו הפריע לו, זאת אומרת, כשהוא עובר קרוב לפלנטות, זה יכול קצת להשפיע לו על המסלול, ולקצר את זה. אז יכול להיות שבאיזשהו סיבוב חוזר, זה יתקצר עוד פעם. בינתיים, זה הזמן מחזור שלו. אין הרבה מה שיפריע לו, בגלל שיש לו אינקלינציה של 80 מעלות בערך. כלומר, הוא כמעט ניצב למישור של הפלנטות. אינקלינציה זה הזווית, כאילו אם זה הזווית שלו. נכון, אז 80 מעלות ממנו זה כמעט ניצב בעצם. עכשיו, אז ככה. וזה נובע מזה שהוא חטף מכה מתישהו או שהם פשוט מוצרים? לא, הזווית שלו זה אומר שהוא מגיע מעננת אורץ ולא ממשהו במישור המלכה כמו חגורת קייפר, למשל. אבל בהחלט יכול להיות שהוא גם עבר איזושהי התנגשות, שהיא התנגשות במובן הזה, זה לא שכדורי ביליארד פוגעים כמו כל הזה. נכון, יש הרבה... הפרעה, זה נקרא הפרעה בעצם, מה שאתה מתכוון. הוא עבר איזושהי הפרעה מכוכב לכת, או אסטרואיד מסיבי אחר. אנחנו מסתכלים עליך צדק. כן, בדרך כלל צדק הוא הגורם, כי... באמת? בדיון שלנו אוהב את השמש. כי בשביל שאחת מהפלנטות הקטנות תשפיע על הסיבוב של איזשהו גוף כזה, הוא צריך לעבור מאוד קרוב בשביל להיות בתווך ההשפעה שלו. התווך של ההשפעה של צדק הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר רחוק, ולכן הרבה יותר סיכוי שהוא המפריע. אתם רואים עכשיו פה בעצם את המסלול שלו? רואים אותו, נכון? כן. זה מסלול עם תאריכים נורא נחמד, אין הרבה מה להגיד כאן, חוץ מזה שאנחנו נמצאים עכשיו ב-17, אז אפשר לחפש אותו מי שרוצה, ככה בין שור לפליאדס. זה קרוב לפליאדות, שזה משהו שקל לראות, אפילו מגוש דן רואים. כן, הפליאדות זה הדבר הראשון שראיתי בשמיים עם משקפת. יואב הראה לי. כן, אבל אפשר לראות. הפליאדות נורא יפות, כן. יפות, יפים, לא יודעת מה שתרצו לקרוא לזה. יפות, זה שבע עלמות וסתף. הבנתי. אוקיי. אז זה המסלול שלו. עכשיו, יש כאן תמונות של השביט שלא יודעת אם זה באמת, איך קוראים לו, Lovejoy צילם, אבל אני אראה לכם תמונה אחת. זה נשמע כמו שם של נבל בג'יימס בונד. Lovejoy? זה השביט. עכשיו, השביט הזה, אני מאוד מקווה שזה באמת התמונה שלו, אבל לפי התיאור שקראתי זה מתאים למה שמתואר שם. הצבעים השונים שאנחנו רואים זה קשור לפליטות של חומרים כימיים, לינון של חומרים כימיים. כן. זה הצבעים האמיתיים שלו או שזה צילום אילוסטרציה ושעבירו אותו דרך כל מיני פילטרים? מה שעושים בדרך כלל זה מצלמים בכל מיני פילטרים שונים ואז מלבישים את הכל אחד על השני. זה לא מישהו לקחת. זה נחשב תמונה אמיתית, אבל שהם עושים ככה. שיהיה קל יותר להבדיל בין האזורים השונים, הדברים כאלה. אם אני אסתכל, עם משקפת, זה לא שאני אראה את זה ככה. לא, לא, את לא תראי את זה ככה, תראי גוש לבן. כן, את הצפיות הן בדרך כלל שחור עדי שחור לבן, כאילו, כי אין מצבעים שרואים בעין. נכון, מה שאנחנו עושים זה מצלמים עם פילטרים, מכניסים את הצבע, מלבישים אחד על השני, וסתם ככה, את יכולה גם לראות את זה, אם תסתכלי לא על השביט, אלא ברקע, על הכוכבים מאחורה, אז נכון, תמיד אומרים שהכוכבים החמים הם אדומים, והקרים הם כחולים, פה רואים אותם ממש צבעוניים גם את הכוכבים ברקע. אז זה כאילו אפשר לקרוא לזה תמונה שהכניסו לו את הצבעים, הדגישו לו את הצבעים, נקרא לזה ככה. העביר אותו בפילטר של אינסטגרם, זה מה שאת אומרת. בסדר, טוב. אז... טוב, אז אני לא אתחיל לספר מה כל צבע כאן, איזה חומר הוא מראה כאן, אבל מה שרואים קודם כל, שהשביט הוא ירקרק כזה, ובדרך כלל שביטים הם לבנים. למה הם בדרך כלל לבנים יותר? כי מה שרואים בעיקר זה ענן אבק שמחזיר את האור של השמש, ואז מה שרואים זה בעצם לבן, צהבהב. אז הירוק הזה מעיד על איזשהו חומר אחר, נראה לי, לא יודעת מה, לא משנה, משהו אחר. איזשהו תערובת של פחמן וחמצן נראה לי, אבל מה שמעניין בזה זה לא שיש שם את החומר הזה, אנחנו יודעים שהחומרים האלה נמצאים בשביטים, זה לא חומר נדיר, אלא שכנראה על פני השטח שלו אין הרבה אבק. אז זה משהו כאילו שבעצם מפתיע קצת, כן, ומעניין שציפור שיהיה יותר אבק, ועל פני השטח אין הרבה אבק, אלא ישר אנחנו רואים את כל הוולטיליים האלה שיוצאים. מה שנחמד כאן זה בעצם השני זנבות האלה שרואים, שזנב אחד זה בעצם השובל אבק שהוא משאיר, שפחות או יותר מצייר לנו את המסלול שלו, והזנב האחר זה זנב שהוא קצת סגלגל כזה, שגם בגלל איזשהו חומרים, שהוא בדיוק בכיוון הפוך לשמש, כי הוא כתוצאה מרוח השמש שמעיף ומיינן שם חומרים. אז זהו בעצם. גליפ! אני רוצה קודם לספר מה היה. אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, שהיה אמור להיות הניסוי, או שזה כבר קרשפק מדבר על זה, אני כבר לא זוכר. לא, לא דיברנו על זה. דיברנו על זה שזה אמור להיות, ואמרנו שלא נעשה דבר על 50. היה שיגור של SpaceX, שבמהלכם שיגרו חללית הספקה לתחנת החלל, חללית בשם דרגון, החללית שהם מייצרים בעצמם. השיגור היה מצוין, הכל הלך טוב ויפה, הדרגון עכשיו בתחנת החלל, אבל בניסוי הזה, בשיגור הזה, הם גם ביצעו לראשונה ניסוי של נחיתה יבשתית לכאורה. לכאורה בגלל שהם בעצם עדיין נחיתו את השלב הראשון של הטיל באוקיינוס, אבל הנחיתו אותו על מין משטח צף, על מין אסדה רובוטית שהשיתו אותה, לא היו עליה אנשים בכלל, השיתו אותה למרחק של, אם אני זוכר נכון, 200 קילומטר מהחוף, שם אין בעיה שזה, שגם אם היא תתרסק או שיקרו כל מיני דברים אחרים, אז זה לא יפגע באף אחד, באף אדם לפחות. והאסדה הזו היא בגודל של 100 מטר על 30 מטר. זה נשמע אולי גדול, זה גודל כמו מגרש ספורט גדול. כשהטיל עצמו, השלב הראשון שאמור לנחות עליו הוא כמו בניין עם הרבה קומות, משהו כמו 10 קומות, אם אני זוכר נכון. והרגליים שלו כשהן פרוסות הן בקוטר של 20-21 מטר, יחסית ל-30 מטר, שזו המידה הצרה של המגרש הנחיתה הזה. אז צריך לקלוע בול. צריך לקלוע ממש ממש בול. עכשיו, זה לא רק, הטיל מגיע לגובה רב באטמוספירה, מפריד ממנו את החללית, את הדרגון, ומתחיל לתמרן חזרה, באמצעות המנועים שיש לו, הוא צריך להתהפך בשביל להחזיר את עצמו חזרה, בסופו של דבר הטיל הזה אמורים גם להנחית אותו ביבשה, חזרה בפלורידה, הפעם כאמור זה רק ניסוי, אז נחית אותו בים, ואז להאט את קצב הנפילה שלו בשביל שהוא לא יתרסק. אז יש גם כנפונים שנשלפים ומתחילים לתמרן אותו עוד כשהוא במהירויות אלכוהוליות, ובדיוק ככה, בדיוק ככה. והרגליים אמורות להישלף וגם לייצב את הטיל, ובסופו של דבר הוא אמור לנחות. עכשיו, כבר באותו אירוע, כאמור, כמו בדרך כלל, לא הייתה הודעה רשמית של SpaceX, יש רק את הציוצים של אילון מאסק בטוויטר, שהוא אומר, מאוד קרוב, אבל no cigar. הם לא הצליחו, אחר כך הוא פירט יותר במדויק שהטיל, שהכנפונים של ההיגוי נגמר להם הנוזל ההידראולי, ובגלל זה הם נתקעו בעצם ברגע האחרון לפני הפגיעה באסדה, ולכן הטיל בעצם התרסק על האסדה, האסדה נשארה שלמה, בוויינט היא נשברה לשניים, אבל במציאות לא. וויינט לא תגעו בתוך הדעיות? אבל הטיל עבד. שזה בסדר, הם מראש העריכו את זה בתור... הטיל התרסק. הטיל התרסק, אוקיי? התרסק על השנייה האחרונה. רגע, אני רוצה להגיד משהו, זה לא יואב אמר ככה, הטיל עבד, זה הצלחה אדירה מה שקרה עכשיו. הם קלעו בול. זה, פה אין ספק בכלל. דבר כזה, זה כבר משהו שעוד לא נעשה מעולם. עכשיו, עצם זה ש... אני מכנה פה, רגע. יש לי הדגמה. רגע. התאמנתי. עכשיו, זה שהם הצליחו להגיע לשם, זה הישג עצום. האסדה נפגעה במובן הזה שכל מיני מכשור ודברים שהיו עליה נהרסו והצטרכו לעבור שיפוץ, אבל האסדה עצמה שטה בחזרה בלי בעיה, חזרה לחוק. כך שמבחינה הזו גם לא היה נזק. העריכו את זה מראש, הוא אמר שמראש זה 50-50, מבחינת הסיכוי ההצלחה, וכששאלו אותו למה דווקא 50%, אז הוא אמר, לא יודע, סתם אמרתי את זה. אבל זה, מהבחינה הזו כנראה... זה בטוח ברדיט. לא היה להם יותר מדי מה להפסיד. הם גם אמרו שכשנאמר שהתקלה היא בנוזל ההידראולי, אז הם אמרו שלא היו בטוחים שזה יספיק, ובשיגור הבא כבר יש להם 50% יותר ממילא, כך שהשולי ביטחון יהיו מספיק גדולים. כי כל מה שהיה חסר להם פה זה דקה לכל היותר של פעילות של הכנפוני היגוי. עכשיו, התמונות שפורסמו, אני מיד אראה אותם, הם נראות, את תראי את זה, אבל שנייה. זו תמונה של הפגיעה. לא שר. תגיע את זה רגע? לא, אין שר. אבל הוא אומר לי שכן. אבל המצלמה שלך עובדת? רואים. המצלמה? רואים? ראו. ראו. הנה. שר. עכשיו רואים. זו התמונה של הפגיעה באסדה, זו מצלמה שהייתה על האסדה, ומה שאפשר לראות פה זה את הטיל עצמו, עם הלהבה שלו למטה, כי הוא פוגע בזווית של בערך 45 מעלות, אפשר לראות פה גם את אחת מרגלי הנחיתה, ממש פגע בזווית לא יפה כזו, והשלב הבא היה הפיצוץ הזה, Awesome. וממש ראו חלקים של הטיל אפים ופיצוץ גדול. הפיצוץ עצמו, כי נשאלנו לגבי מה זה, זה שאריות של הדלק. נשאר עדיין דלק במיכלים, רזרבות של דלק, וזה מספיק בשביל פיצוץ גדול ויפה. יש גם סרטון של זה שאנחנו מעדיפים לא לשים פה בשביל שיוטיוב לא יאיימו עלינו בעניינים של זכויות יוצרים ודברים כאלה, אבל נשים לינק שזה... סרטון ממש מגניב, ששווה לראות. אבל במקום הסרטון, אנחנו פשוט נראה לכם הדגמה של... הדגמה! סליחה, לא הדגמה, שחזור. שחזור, אמיתי. לא, טוב באותו מידה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו אתם... התמונית אומנם הייתה פה, אבל היא לא הייתה מעורבת בכלל, אז היא תהיה בצד. עכשיו, הנה האסדה, אוקיי? הנה האנשים שמצלמים אותה, כי זה מה שהם עושים, הם מצלמים דברים. רגע, בואו נגיד את זה. רגע, רגע, רגע, אוקיי, הנה, עכשיו הנה הטיל. לא היו אנשים על הסיפון, לא נפגעו גם חייזרים, אני רק רוצה להגיד. אתה אחראי על האש. אוקיי, אז הנה הטיל. אוקיי. אוקיי, נכון? אתה רוצה להיות עם הטיל? לא, זה שאלה. אוקיי, טיל, אוקיי. טיל, אבל אתה לא יכול להיות בטוח ב100% שלא היו שם חייזרים שנפגעו. בדיוק חייזרים קצת עם ירוקים. את צודקת לגמרי. הנה, יש חייזרים טבעיים שלא נקטו בעין המצלמה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, שימו לב, שימו לב. זה אחת המוצלחות שחזרה איתנו מדיסנלנד. אוקיי, טיל, פוש, ואז הוא עושה ככה. לא, הוא עדיין היה ככה. אוקיי, ואז הוא נחת, נכון? הוא כמעט נחת, אבל בזווית. ואז הוא פגע בקצה, ככה, ואז כל החייזרים נפלו, ואז אש. הנה אש. וחייזרים. וטיל. רק הפלאפון שלי נשאר בחיים. הסוף! איזה מזל שיש לנו שחזורים בהדגמה. זה היה שחזור מדויק. כולל חייזרים. מה שהתקשורת לא רוצה לספר להם. אף חייזר לא נפגע במהלך הרקונסטרקציה של הפיצוץ. כן, הם עדיין פה מנופפים לשלום. יש לי מישהו משהו להוסיף על זה? בבקשה. לא, אנחנו נסיים מה, כי נגמר לנו הזמן. אז רגע לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה להגיד כמה דברים. דבר ראשון, בסוף החודש, בסוף ינואר, החל מה-25 לחודש, אני חושב, ועד ה-29 לחודש, זה שבוע חלל, זה שבוע שכל שנה, כבר כמה שנים, יש כל מיני פעילויות של משרד המדע וסוכנות החלל הישראלית, ויש כל מיני דברים מעניינים. כולל כנסים, כולל פעילויות במוזיאונים ותערוכות וכל מיני דברים כאלה, תיכנסו לאתר של סוכנות החלל הישראלית, שווה להסתכל שם, ויש גם כל מיני תצפיות ודברים כאלה. אני מוכרח להגיד שאני מעט מאוכזב מההיצע שיש השנה לעומת מה שהיה בשנים קודמות, אבל עדיין יש דברים מאוד מעניינים ששווה לבדוק. חוץ מזה... אני מוכיחה שאף חייזר לא נפגע. חוץ מזה, אני אשתמש בבמה הזו בשביל לספר על משהו מגניב נוסף שאני שותף לו, שאנחנו עושים בשבוע החלל, וזה ביום שני, ה-26 בינואר, עמותת Space.il, שאני עובד בה, עושה שיעור מקוון בשעות הלימודים לבתי הספר בכל הארץ, באמצעות Google Hangout on Air, כמו הפלטפורמה הזו שאנחנו משדרים ממנה עכשיו. בפיג'מות? ואנחנו הולכים לעשות שיעור שכל אחד בעצם יכול לצפות בו, זה מכוון בעיקר לכיתות מכיתה ה' עד כיתה ת', שבו אנחנו נספר על הירח, אני בכוונה נמנע מלהגיד נלמד על הירח, כי זה לא שיעור שגרתי, שיעור אחד 45 דקות שאני ונועה שעובדת איתי, נעביר שיעור מגניב וכיפי על דברים שלא ידעתם על הירח, אז אם תיכנסו או לאתר של סוכנות החלל או לאתר של Space.il, תקבלו עוד פרטים שם, ואפשר להירשם, אני כבר יכול להגיד לכם שאלפי תלמידים נרשמו, זה מאות כיתות ברחבי הארץ. זה ב-10 בבוקר? זה ב-10 בבוקר, כאמור בשעות הלימודים, כי זה מכוון לבתי ספר, זה אירוע ממש מגניב שהולך להיות. וכמובן בחינם. ליורי אמרת? עוד לא. אנחנו כבר מתחילים להתארגן לקראת אירועי ליל יורי, שזה אירוע שהעולם חוגג כבר הרבה מאוד שנים, ב-12 באפריל, שזה יום הטיסה המאוישת הראשונה לחלל, היום שבו האנושות הפכה להיות תרבות שוחרת חלל, ואנחנו חוגגים את זה, כי זה אירוע מאוד מאוד מגניב וכיפי, וחוגגים אותו בכל העולם בדרכים שונות. אם אנחנו, בשנים שעברו אנחנו עשינו הרצאות קצרות בפארק הירקון, אנחנו כנראה נעשה את זה גם השנה, בשנה שעברה אפילו עשינו אירוע בירושלים עם אופר, ואירוע בירושלים עם ויק, בחיפה. ירושלים הצפונית. מה? ירושלים הצפונית. כן. שהיה ממש מגניב שזה קרה. אנחנו היינו רוצים שיהיו יותר אירועים. גם הפעם, אם אתם רוצים ליזום, להשתתף, אנחנו נשמח לעזור ברעיונות. כמובן, תקציב אין לנו, אז זה פשוט... זה נכון שאין לנו תקציב. האירוע, עוד לא ביקשנו עזרה, אבל יש מצב שהאגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה תתמוך באירוע כמו שהיא תמכה בשנים קודמות, זו לא התחייבות, ואז יכול להיות שיהיה לנו בייגלה. כן, וזה מסכם התקציב שלנו. אבל זה יכול להיות... זה יכול להיות הרצאות, זה יכול להיות ערב מוזיקלי, זה יכול להיות תערוכה, זה יכול להיות כל דבר. יש הרבה רעיונות באינטרנט, בפעם האחרונה זה היה אירועים... להרים המון כוסיות לזכר יורי ולחלל. אבל רק וודקה. למשל, אין הרבה אירועים באזור הזה של העולם, אז אנחנו בהחלט מעודדים את זה, וזה מגניב מאוד להיות חלק מהאירועים האלה. למסור פרטים נוספים בדף של חריף, כי נגמרנו עם הזמן מעל. נכון. כדאי שמישהו יפיק פה את התוכנית הזאת. אוקיי. אז תודה רבה לכם שצפיתם, ותודה רבה שלא נשפחתם מצחוק לגמרי, כאשר עשיתי שחזור אמיתי של הפלקון. מדויק. ותודה רבה לאופר וליעל ולוויקטור שהצטרפתם אלינו היום, ובועז, אנחנו מאוד אוהבים אותך ומאוד מתגעגעים אליך, אנחנו מאוד מקווים שהצילומים של צלילה חופשית מתקדמים היטב, כדי שנוכל ליהנות מהסרט המדע בדיוני הישראלי הראשון המגניב המדהים בעולם. עבר, ואני חושבת שבזאת סיימנו. כן, אז... שאלות שלא נענו, אני אשלח את כל חברי הפאנל שלנו לענות לכם. תודה רבה שצפיתם בנו, נשמח מאוד אם תסמנו לייק, סאבסקרייב, תשתפו אחרים, תספרו לאחרים שאנחנו קיימים על התוכנית הזו, אם נהנתם, ותודה רבה לכם, אנחנו ניפגש עוד שבועיים בדיוק, רק שעה אחת קודם. שעה אחת קודם? כי אנחנו לא, כאילו, זה לא בעשר, זה בתשע. עוד שבועיים, זה בתשע. להתראות. ביי.